आँखों के सागर, होंठों के सागर, आँखों के सागर, होंठों के सागर, ले डूबे हमें, ले डूबे हमें, आँखों के सागर, होंठों के सागर, ले डूबे हमें, ले डूबे से छूने के जब दिल मिले तो मंजिल मिले, तुम भी ना भूलो, हम भी ना भूले, के जब दिल मिले तो तड़पना मेरा, हंसना तेरा, तड़पना मेरा, हंसना तेरा, नींद मेरी, सपना तेरा, आँखों के सागर।